Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Będą kolejne marsze w czasie miesięcznicy smoleńskiej, zapowiada szef PiSu. A w tym serwisie Trójki będziemy ostrzegać przed gwałtownymi burzami, które w najbliższych godzinach będą przechodzić nad Polską. Powiemy również o najnowszych ustaleniach brytyjskiej policji w sprawie tragicznego w skutkach pożaru w jednym z wieżowców w Londynie. Będziemy kontynuowali swój marsz aż do momentu, kiedy na krakowskim przedmieściu staną pomniki, zapowiedział wieczorem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Stanie pomnik prezydenta Rzeczypospolitej tej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Stanie pomnik upamiętniający wszystkich, którzy polegli w katastrofie smoleńskiej. Jarosław Kaczyński dodawał, że tu cytat: na szczęście polskie państwo jest demokratyczne i nie jest już teoretyczne, a droga odbudowy polskiego państwa, które ma służyć wszystkim Polakom, będzie kontynuowana. Wcześniej uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy w Archikatedrze Warszawskiej i w Marszu Pamięci przeszli przed Pałac Prezydencki. Na czele marszu niesiony był transparent z napisem "Smoleńsk pamiętamy", powiewały biało-czerwone flagi. W marszu poza szefem PiSu wzięli też udział przedstawiciele rządu, część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej i setki innych osób. Przeciwnicy obchodów miesięcznicy smoleńskiej zebrali się początkowo na Placu Zamkowym. W manifestacji wzięli udział m.in. byli opozycjoniści z czasów PRL-u, przedstawiciele KOD-u i partii opozycyjnych. Organizatorem było Stowarzyszenie Obywatele RP. Przynieśli białe róże, wizerunki byłego prezydenta Lecha Wałęsy, biało-czerwone flagi. Władysław Frasyniuk apelował, i tu znów cytat, by jednoczyły nas wartości. Nie możemy kierować się strachem, mówił. Powiedział też, że jest gotowy do debaty z szefem PiSu Jarosławem Kaczyńskim o tym, jaka ma być Polska. W kierunku ulicy uczestnicy tej manifestacji opuścili w końcu Plac Zamkowy, przeszli w kierunku ulicy Senatorskiej. Było spokojnie, porządku pilnowali policjanci. I zmieniamy temat w serwisie Trójki. W najbliższych godzinach w całej Polsce możliwe są gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem. Gdzie może być najgroźniej i dla których województw wydano ostrzeżenie, o tym Kamil Walczek z IMGW. Dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Tam może spaść nawet lokalnie do 50 mm deszczu, a porywy wiatru, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, mogą osiągnąć do 110 km na godzinę. A synoptyk dodaje, że także jutro spodziewane są burze w części regionów. Jutro na wschodzie kraju będzie ciąg dalszy tej burzowej pogody, zwłaszcza tutaj województwo lubelskie, podkarpackie, ale też i mazowieckie, czy podlaskie, czy małopolska. Też, tam też prognozujemy w dalszym ciągu jutro występowanie burz z opadami deszczu do 40 mm i porywami wiatru na ogół do 80-90 km na godzinę. A w kolejnych dniach ma już być spokojniej. W serwisie Trójki mamy teraz najnowsze informacje z Londynu. Scotland Yard przedstawił najnowszy bilans tragedii w wieżowcu Grenfell Tower w Londynie. W ubiegłym miesiącu w budynku doszło do tragicznego w skutkach pożaru, a mieszkało w nim 350 osób. Policja mówi, że 255 osób udało się uratować. Przynajmniej 80 jest na liście martwych lub zaginionych. Niemal 2/3 ciągle oficjalnie nie zidentyfikowano. 14 osób nie było tej nocy w budynku. Przeszukania zgliszczy i śledztwo policyjne trwają. Jak dotąd zidentyfikowaliśmy ponad 60 organizacji i firm związanych jakoś z Grenfell Tower. Chodzi o budowę wieżowca, jego remont i administrację. Przyjrzymy się roli każdego. To Stuart Candy z londyńskiej policji. Brytyjskie media ciągle donoszą o ludziach, którzy nie mają informacji o swoich bliskich. Część okolicznych mieszkańców mówi, oficjalne statystyki są nieprawdziwe. Uważamy, że rzeczywista liczba zabitych jest większa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ateny dostały kolejną część pożyczki, 7 miliardów 700 milionów euro. Większość tej kwoty pójdzie na spłatę zadłużenia wobec wierzycieli. Zaledwie niewielka część transzy zostanie na greckim rynku, gdy tymczasem jego potrzeby są o wiele większe. Przelanie pieniędzy kończy jednak spekulacje na temat wyjścia Grecji ze strefy euro, o czym w ostatnich miesiącach ponownie się mówiło. Do tej pory Ateny otrzymały połowę pieniędzy z ostatniego programu kredytowego o łącznej wartości do 86 miliardów euro. W następnych latach Grecja musi m.in. wprowadzić w życie kolejne cięcie emerytur i obniżyć kwotę wolną od podatku, a także wykazać się wysoką nadwyżką budżetową. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. My na kolejne informacje w Trójce zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. I raz jeszcze powtórzmy, burze tej nocy mogą przechodzić nad całą Polską. Najgroźniejsze z gradem i silnym wiatrem możliwe w regionach południowych i zachodnich. Także jutro będzie grzmieć prawie wszędzie, z wyjątkiem północnego zachodu. Na termometrach najcieplej na Podkarpaciu, bo tam aż 29 stopni. Najchłodniej nad morzem około 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja mama nie jest sama, bo choć mnie nie widać, ja już jestem. Kobieta w ciąży niestety czasem napotyka na problemy. Moja mama bardzo się martwi. Choroba dziecka w okresie prenatalnym, choroba ciężarnej, bieda, samotność. Każda mama, która znalazła się w trudnej sytuacji, ma prawo do pomocy. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Mama nie jest sama. www.mamanniejestsama.pl. Portal dla mam, które napotkały poważne trudności i dla osób, które chcą im pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. OFF Festiwal Katowice 2017. Od 4 do 6 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów dajemy głośny odpór codzienności. Wystąpią Peter Harvey, Feist po raz pierwszy w Polsce, Słons na pożegnanie w tym wcieleniu, a także Szelak, Talib Kweli, Conor Oberst, Problem, Reaktywowany Łoskot i wielu, wielu innych. 3 dni, 4 sceny, 100 godzin najlepszej muzyki. Bilety na www.off-festival.pl. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Artur Rojek. Żegnamy reklamy. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Wojciech Mann, jak zwykle na posterunku o tej porze. Rozpoczynamy audycję, rozpoczynamy nagraniem, które liczy sobie lat 50. Ale w Maniaku po ciemku to nie ma specjalnie znaczenia, bo my nie gonimy za nowościami, tylko staramy się, a przynajmniej ja się staram, przedstawiać Państwu wykonawców i utwory, które w tej audycji jeszcze się nie pojawiały. Zobaczymy, na ile mi starczy rozpędu, ale na razie chyba jest nieźle. When I first met you, you look so fine. I said then, baby, yes I did now, I'm gonna make you mine. Just to give me love, oh, give me love. That's all I need. That's all I need. I've got a new home and a brand new car. I can come, baby, yes I can now, wherever you are. Just give me love, oh, give me love. That's all I need. That's all I need. I've got the money, if you've got the time. You can have it all, baby, yes you can now, if you would be mine. Just give me love, oh, give me love. That's all I need. That's all I need. Now you can go out and have a good time, but don't cry, baby, no, no, when I have mine. Give me love, oh, give me love. That's all I need. That's all I need. All I need, yeah. That's all I need. Give me some love, baby, yes, you. That's all I need. Give me some love. All I need. I'm not messed up, baby. Give me some love. I feel so bad, yes I do. I need your love. Whoa, baby, yeah. I want your love. Just give me love. Oh, That's all I need. Bardzo prosty komunikat. To, czego ja potrzebuję, to twoja miłość, czyli apel o uczucie. Apel do jakiejś nieznanej kobiety, nieznanej nam kobiety, kieruje artysta występujący jako Magic Sam. No i ten Magic Sam nagrał płytę West Side Soul. To gitarzysta i twórca z Chicago. Płyta West Side Soul to był jego debiut w 1967 roku, okrzyknięty od razu przez krytyków za rewelację. No i pozostaje tylko Państwu ocenić, czy po pół wieku nadal muzyka magicznego sama się broni. Moim zdaniem tak, no ale oczywiście ma ona piętno tamtych swoich czasów. Te 50 lat z perspektywy historyka to niewiele, ale tych zmian, którym podlegał świat, to bardzo dużo. No więc wróćmy do tamtych czasów, jeszcze słuchając dwóch utworów z tego debiutu. I Need You So Bad, znowu o miłości, i Feels Good. Magic Sam. us more. Now you know the other day, I was walking down the street. I saw a friend of mine. We stopped beside me to get us something to eat. Now, when we got to eating, I said, "Yeah, is it Yale sandwich? What's happening?" And I told him, "Whoa, feels so good. I'm gonna be high. I'm gonna be high. Celebrate the day." Well, the old folks boogie and the chillin' too. Don't know about a boogie like me and you. We gonna boogie, we gonna boogie, that'll break the day. Now you know, last night I was laying down. I heard Mama and Papa talk. I heard Papa tell Mama. Then I heard Mama got him, she told Papa. Well, Mama told Papa about something she heard. He said, "Look at him, Mama. I don't believe a word. We're gonna boogie. I'm gonna boogie. Celebrate a day." All right, let's boogie one time now. Hit it. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. I feel all right. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. I feel all right. A teraz, drodzy słuchacze, korzystając z niezawodnie działającego wehikułu czasu maniaka pociągu, przeskakujemy o 50 lat do dnia dzisiejszego. Every time I'm with it alone, Lights Out to tytuł tego utworu. No, część z Państwa z pewnością już nieomylnie odgadła, że to Royal Blood. Druga płyta tego angielskiego duetu, świetna. Taka jak pierwsza, może i lepsza, dojrzalsza. Bardzo minimalistyczna i wizualnie, i muzycznie. Bo okładka prościutka bardzo. Dwie ciemne sylwetki na białym tle, czarno-białe, to wszystko niezwykle oszczędne. No i muzyka też, no bo to dwóch muzyków, czasem tam się podpierających dodatkowym jakimś brzmieniem, te surowe, takie szorstkie gitary. No i w ogóle zjawisko na brytyjskim rynku, bo wydawałoby się, że tam też jest zdominowane przez różne modne kierunki, kieruneczki, środowisko muzyczne mogłoby nie docenić tego, co robią ci dwaj młodzi ludzie, ale jednak udało się. Wniosek prosty, prawdziwa muzyka się broni. Dostali Brit Award, dostali wiele pochwał, dostali wiele recenzji. Ostatnio wystąpili na Glastonbury, co prawda nie byłem osobiście, ale relacje z tego ich występu na Glastonbury mówią, że znowu wypadli doskonale. No i z tej przeze mnie przynajmniej bardzo chwalonej nowej płyty usłyszymy jeszcze teraz dwa utwory, Look Like You Know, a potem Sleep. Bardzo polecam Royal Blood. I just can't switch it off. Now I don't wanna know, 'cause I'm sick of the sound. There's a wheeze on repeat. Now you're hanging around. But I need some medication. Tell me you've got what I need. I know you've got the cure. Royal Blood z nowej płyty, a ja pozostanę jeszcze przy Glastonbury, ponieważ powiedziałem, że relacje mówią, że świetnie wypadli podczas tegorocznego festiwalu, ale pamiętajmy, że Glastonbury to nie jest jakieś zjawisko z zeszłego roku, tylko festiwal i wydarzenie muzyczne o długoletniej tradycji. I tak się składa, że wygrzebałem zapomniany albo przez wielu nieznany zupełnie zespół, który też na Glastonbury dobrze wypadł, ale było to dawno temu, czyli wehikuł czasu maniakowy znowu rusza w przeszłość. Ta grupa wydała dwie płyty w latach 70. Rok 1973. Grupa nosiła nazwę Sam Apple Pie. No i to zupełnie inna epoka. Chociaż muzycznie trzeba powiedzieć, że Royal Blood mogliby się przyznać do tego, że słuchali Sam Apple Pie kiedyś. Oczywiście ci panowie mogliby być rodzicami chłopców z Royal Blood, no ale jak powiedziałem, zupełnie inna epoka, również pod względem estetycznym, bo patrzę na zdjęcie zespołu i taki uśmiech przychodzi na myśl, bo no, dosyć obciachowo wyglądają. Jakieś wąsy beznadziejne, jakieś układane fryzury, takie pod modę tamtych lat. No wszystko, stroje, stylizacja, ale muzyka, no właśnie, muzyka się broni, bez względu na to, jakie tam mamy fryzury i jakie marynarki ze złotymi, błyszczącymi klapami, bo i to tutaj widzę na zdjęciu. To jest druga płyta, jeśli moje źródła mnie nie wprowadziły w błąd. Oni właśnie wystąpili na Glastonbury. Mieli oczywiście dużo mniejszą popularność niż dzisiaj Royal Blood i niż wiele innych zespołów grających taką mieszankę troszkę punkowo, trochę bluesowo, trochę pubowo, pubrockowo. No ale słucha się tego moim zdaniem. To przed chwilą miało tytuł Louise, a przed nami jeszcze dwa utwory w wykonaniu Sam Apple Pie. O Out on the Road, a potem Flying. Sometimes I feel just a little out of place. Sometimes that I just can't take the pace. So please don't tell me what to do or where to go. My mind's made up. I know where I'll feel at home. I don't want no marriage. była grupa Sam Appleby, 70. lata. Skoro większą część dzisiejszej audycji spędziliśmy na wyspach, to pozostańmy tam w tym okresie poprzedzającym nagrania Sam Appleby, czyli druga połowa lat 60., kiedy tam obserwowano ten rozkwit brytyjskiego bluesa, czy rytmem bluesa, jak on się nazywał. No i byli giganci typu Blues Breakers, Fleetwood Mac, Ten Years After, Yardbirds, ale były też grupy, które nie doczekały się takiego trwałego, wyrazistego miejsca w historii brytyjskiej muzyki, między innymi właśnie Sam Appleby, ale była też grupa, o której dzisiaj być może mało kto pamięta, a wtedy była ważna i uznawana. John Dummer Blues Band. No i postanowiłem dzisiaj zachować ciągłość wsteczną, historyczną i sięgam do roku 1969, wybierając dla Państwa na koniec dzisiejszego maniakowego spotkania właśnie trzy nagrania grupy John Dummer Blues Band. To tyle ode mnie na ten dzisiejszy nasz wieczór. A za tydzień, kto wie, coś wybiorę innego. We'll be right back. Just a feeling I had on my mind. Just a feeling I had on my mind. I'd do anything to try to please you. Said I ain't doing right.